Sevgili dostlar, programımızın ikinci kısmındayız. Bugün Alak suresinin 3. ayetine itibaren konuşuyoruz. Geçen programımızda 2. ayet üzerinde bir hayli durmaya gayret etmiştik. Bugün de özellikle ikra hitabının tekrarlandığını, Rab sıfatının tekrarlandığını, ardından da konuşmamızın en son kısmında söyledik, alleme hitabının değişik versiyonlarıyla da olsa tekrarlandığını, adeta bu ilk ayetlerin tekrarlar üzerine bina edildiğini söyledik ve bu tekrarların da ne manaya geldiği üzerine genel Kur'an'daki tekrarat mantığı ile bağlantı kurarak izahlar getirdi kıymetli hocam. Şimdi hocam kalem konusu üzerinde biraz durduk. Hani kalemle öğretmek manasında. Bu allemenin tekrarı hususunda en son kalmıştık. Alleme niye tekrar ediyor? 3 defa. Evet. Bir tanesi farklı bir sigayla gelmek üzere. Hı hı. Bunu biraz anlayabilir miyiz? Evet. İkra ile de belki koordineli. Tabii bu işte vahyin neyin üzerine yoğunlaştığını bize öğreten çok çarpıcı 5 ayetlik pasajda böyle muhteşem bir tekrar dünyası var. 2 defa ikra, 2 defa Rab, 2 defa halak, efendim, 2 defa insan, tabii, 2 defa alleme, bir de değişik bir kalıbı. Lem ya'lem. Böyle adeta birkaç kelimeyle 5 ayet hamurlanmış, yoğrulmuş, ortaya konulmuş. Ben insanı kaçırmıştım, o da var. İki defa da insan var. Kelimesi var. Hatta hurufilik yapmayalım ama iki defa da ellediği var. Ellediği var, doğru. Yani gerçi doğru. Ben tabii meselenin böyle bazı musaflar var. Böyle şeyler tevafuklu. Evet, arda arda geliyor. Efendim böyle yazınca alt alta sıralı falan geliyor. İşte mesela Kur'an'ın bu şekli düzenlemesinde o anlamda bir takım yani çok incelikler olduğu ifade ediliyor ama ben ona çok itibar etmiyorum o işe. O tür Kur'an basımları yapıldı. Bir ara Firavun'un Rab'lık iddiasındaki Rab kelimesini de kırmızıya boyadılar. O öyle olmaz yani. Böyle basıldı diye yani diyelim ki sayfa düzeni böyle ber kenar olmasa başka daha büyük bir levhaya yazılmış olsa bunların hiçbiri tutmayacak. Evet. Tevafuk falan kalmayacak. Eğer ona güvenir sadece oraya dayanırsak güvendiğimiz dağlara kar yağmış olacak yani. Evet. İşin o tarafıyla ilgili değilim ama mesajın tekrar tekrar vurgulanması anlamında bu kitabın... Ama ellediği de var hakikaten yani. Tabii ellediği de var. İki defa da o var. Tabii. İkisi de Allah'ı nitelendiriyor. Tabii. Biri Rab sıfatını, öbürü Ekrem sıfatını, nitelendiriyor. Bizim buradan yani böyle ilk etapta algılayabileceğimiz şey kitabın bu vahyin okumaya ama bu derinlikli okumaya evet, verdiği, alan, düşünen bir okumaya. Düşünen okumaya, zihnin okumasına, aklın okumasına verdiği önemin en çarpıcı göstergeleri olarak bunu algılayabiliriz. Allemelerdeki iki tane alleme, bir de malem ya'lem, lem ya'lem kısmı var. Oradan bir tarafa yürüyebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala ellezî alleme bil kalem. İşte kalem sembollüğünde onu kullanmayı, yazmayı yani bilgi elde etmeyi öğretti Allah-u Teala. Allemel insane, işte Allah-u Teala insana öğretti. Malem ya'lem bilmediğini. Oradaki el insan kelimesi kimi nitelendiriyor diye ayeti insan kelimesini doğru anlamak durumundayız. İnsan kelimesinin ayetteki kapsam alanı içerisinde bütün insanlar vardır. Geneldir hitap. Evet yani insan İnsanoğluna yani demek bu. Tabii. Belli İnsan bir insana türüne. Değil. Mesela sadece Müslüman insana, mümin hayır, hayır. insana değil. Değil, hayır. İnsan türü. İnsan türüne Allah-u Teala işte bilmediklerini öğretti. Şimdi buradan biz bir materyalist algıyla insanoğlunun ilk insan neslinin herhangi hiçbir bilgiyle buluşturulmadığı hı hı. ve elde ettiği birikimlerin aslında onun kendi tecrübelerinin evet. bir sonucu olduğu. Sonradan her şeyi öğrendiği. Hani boş bir levha olarak dünyaya geldiği ve o levhanın daha sonra tecrübelerle dolduğu. Evet, kendi tecrübeleriyle bir anlamda oraları kendisinin doldurduğu algısı var. İşte böyle işte çeşitli devirlerden söz ediliyor. İşte yontma taş devri filan. Cilalı taş devri bilmem. Tunç devri. Maden devri, tunç devri filan öyle gidiyor. Gidiyor. Tabii o resimleri yaparken de kendilerince çok sistemli bir şey yaptıklarını sanıyorlar. O ilk yontma taş devrindeki insan figürünü de böyle dört bacağı üzerine yere çömelmiş. Kıllı mıllı böyle bir acayip bir varlık. Daha maymunu çağrıştıran bir görüntüyle onu sembolize etmişler. Tabii bu işte bu vahiyden yoksun aklın gidip toslayacağı duvardır işte bu. Tabii Batı'nın ilerlemeci zihniyetinin de bir ürünü. Evet. Yani o düz çizgide insanlık belli bir noktaya doğru evrildi geldi. Hı hı. İlkel dönemlerden geçti. En son geldiği dönem Batı. Batı en ilerisi, ileri olabilmeniz için de bizi taklit etmeniz lazım, bizim gibi olmanız lazım demek için yaptığı da bir kurgu o, kurgu tarih. Evet, bir tarih okuma biçimi. Aynı zamanda bir yani materyalist bir şeye, mantığa hizmet eden bir anlayış. Tabii. Bunu bizim kabul etmemiz, şimdi bu ayetleri okuyup da öyle bir tarihi geçmişe dair bilgiyi kabul etmemiz mümkün değil. Evet. Yani Allah-u Teala insanı yarattı da insana Allah-u Teala'nın ikramlarının en büyüklerinden biri onu öğrenebilecek şekilde ona beyanı öğretmesidir. Hmm. Rahman suresinde işte ayetinde buyuruyor ki Estağfirullah Er-Rahmanu allemel Kur'an'ı. Rahman Kur'an'ı öğretendir. Yani mesajı öğretendir. Oradaki El-Kur'an hani özel olarak bu vahyin özel adı olarak algılayanları var ama bence mesajı öğreten, hı hı, hı. mesaj algılama anlamında sunulan şeye insanın vereceği mukabeleyi öğreten bir ifadedir. Halakal insan, Allah insanı yaratmıştır. Allemehul beyane, işte o insana beyanı öğretmiştir. Beyan demek kendini ifade edebilme yeteneği demek. Tabii. Beyanınız ifade biçiminizdir, ifade gücünüzdür. İlk insanla beraber biz beyan özelliğiyle var edildik. Tabii. Bizim fıtratımız, bizim hamurumuz beyan. Hem Kur'an'ı yani mesajı, ilahi bildirimi alabilecek şekilde programlanmıştır. Hem o aldığımız bilgiyi bir başkasına aktarabilme, kendimizi ifade edebilme gücüyle donanımlı hale getirildik. Hatta ben bu noktada daha farklı bir şey daha zaman zaman söylüyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in çeşitli isimleri ve sıfatları var. Var, evet. Bunlardan biri mesela zikirdir. Hı hı. Zikra, tezkire kelimeleri sıklıkla kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. İşte Müzzemmil suresinde var, Müddessir'de var, İnsan suresinde var, Abese'de var, Tekvir'de var. Bir sürü yerde var. Zikir demek hatırlatmak demektir. Tezkire o demek yani. Hatırlatmak demektir. Siz birine bir şeyi hatırlatıyorsanız, yaptığınız işe eğer hatırlatma denecekse, onun daha önceden bir defa bildirilmiş olması lazım. Hiçbir defa bir şey bildirmeden yaptığınız ilk bildirime hatırlatma demezler. Onun adına öğretme derler. Tabii. Hmm. Bilgilendirme derler. Ha. Hatırlatma başka bir şey. Şimdi talim ile tezkir arasındaki farkı da ortaya koyacağız yani. Tezkir daha önce öğrenilmiş bir şeyin hatırlatılmasıdır. Evet, talim bir şeyin ilk defa öğretilmesidir. Sıfırdan. İşte bu talim dediğimiz şey yani bilgi öğrenebilme şeyi melekemiz sonra onun beyana dönüştürülebilecek bir yapı arz etmesi aslında Kur'an vahyine tezkire denmesinin nedenini ortaya koyuyor. Hı. Allah bizim fıtratımızı böyle şekillendirmiştir. Bizim hamurumuzda mesajı algılayabilme ve kendini ifade edebilme melekesi vardır, yeteneği vardır. Biz buna fıtrat diyoruz. Fıtrat bir insanın işte yaratıcı ilah olarak tek Allah'ı kabul edebilecek şekilde programlanmışlığına deniliyor işte. Ana program yani. Evet. Ana programımız Kur'an'a ve beyana endekslidir. Dolayısıyla bizim vahiyden uzak, vahyin öğreticiliği etkisinden uzak, kendi başınalıklarla kat edilmiş bir yolumuz yok. Biz ilk insanla beraber, ilk insan nesliyle beraber bir bilinç sahibi kılındık. O bilince daha sonra vahiy ile hitap edildi. O vahiy ile hitap edilmesi o bilincin bir aşama kat etmişliğini gösterir. Ama vahye muhatap olabilmek için de yani Kur'an'ı ve beyanı insanın fıtratına Cenab-ı Hakk'ın yerleştirmiş olması gerekiyordu. O yerleştirilmişliğin sonucu olarak vahiy ile insanlık sorumlulukla, hilafetle, halifelikle buluşturuldu. Ancak yerli yerine oturdu bu meseleler. Öbür türlü bir insana işte bir şeyi hatırlatıyorsunuz. Hatırlattığınız şey o adamın hiç daha önceden hiç bilmediği bir şey. Tabii. Onu yadırgar. Oysa işte Kur'an'a zikir denmesinin sebebi Kur'an'ın ortaya koyduğu gerçeklerin insan aklıyla, fıtratıyla çelişmeyeceği esasına göre dizayn edilmiştir. Onun için böyle ilk insan neslinden itibaren kendiliğinden oluşan bir süreçten değil, vahyin yani ilahi iradenin bir müdahale sisteminden söz etmek durumundayız. İlk insan ifadesi allemel insane, allemehul beyane, allemel Kur'an'e ifadeleri bir ilahi programın gerçekleştirildiğini gösterir. Yoksa bir başı boşluk ve saldım çayıra Mevlam gayra gibi böyle bir eyasabül insanı en yütreke süda yok yani. Ya rastgelelik yok. Yok rastgelelik öyle. Yok. Ne halin varsa gör yok. Çünkü bu peygamberlik sistemine aykırı bir iş. Böyle olunca peygamberlik güme gider. Güme gider. Bir işlevi kalmaz. Kalmaz. Hazreti Adem'le ilgili işte mesela, talimi esma meselesi. Tabii. Şimdi bunu nasıl görmeyeceğiz? Allemel esma'e kulleha. Ve alleme Adem'el esma'e kulleha. Allah-u Teala Adem'e esmanın tamamını öğretti. Orada da alleme var. Tabii aynı şey işte. Bir insana bir şey öğretmek. Yani ilk defa öğretmek. Öyle bir şey öğretti ki hani bunu diyorlar ki şöyle yorumluyorlar. Biraz ben pek anlayamıyorum o yorumlama biçimini. Yani Allah-u Teala kainatta ne varsa isimlerini saydırdı. Hepsini Hazreti Adem'e öğretti. Yani bu faydası olan bir şey değil. Ya bu yani, ağaçtır, bu taştır, bu kuştur falan nesneleri. Anladık da ağacı, taşı, kuşu da. Mesela Hazreti Adem'e dedi mi yani bu Latin alfabesidir yani. Mesela yani bu kameradır filan. Bu değil yani. Oradaki esmayı o anla eşyanın ismi gibi. Eşyanın ismi gibi. Ama ona lazım olan eşyanın ismi gibi algılamak daha makuldür. Ancak ben bir ileri aşamada daha bir şey düşünüyorum. Çünkü o ayette diyor ki Allah-u Teala Estağfirullah. Ve alleme Adem'el esma'e kulleha. Sümme aradahum alel melaiketi. Sonra onları meleklere arz etti. Fekale. Enbiuni bi esma'i haulai. Siz şimdi şunların isimlerini bana haber verin dedi. Evet. Öğretilen benim düşüncem şu. İnsana herhangi Hazreti Adem'e herhangi bir soyut şeyler öğretildi de onlar meleklere sunularak melekler bilmedi değil. Allah-u Teala meleklerin bilmediği bir takım nesneler yarattı. Onların isimlerini söyleyin bana diyor. Enbiuni bi esma'i haulai. İşte şunların isimlerini söyleyeyim bakalım şimdi. Soyut isim değil, somut bir varlığa dair Hazreti Adem bilgilendirildi ve Cenab-ı Hak meleklere onların ne olduğunu sordu. Ne bunlar ne peki madem? Tabii. Biliyorsanız söyleyin bakayım. Bilemediler. Dolayısıyla yani insanın hamurunda bir bilgiyle yoğrulmuşluk söz konusudur. Bir başıboşluk ve bir rastgelelik kendine terk edilmiş, doğal akışına terk edilmiş bir süreç söz konusu değil. Değildir. Zihnim öyle algılıyor. Sevgili hocam, tam yeri geliyor. Hani bunlar sorulmazsa benim için de zayi olacak. Birincisi, sizinle geçen programımızda Bismi Rabbikellezî Halak'taki o ismi konuşurken, aha, bunun hani esma manasında da okunabileceği gibi bir yorum. Evet. Bir de siz sumuv dediniz. Evet. Oradaki isim, esma, sumuv, semaviliği, üstünü, yüceliği, aha, ifade eder dediniz. Bir gereksiz tekellüflü bir tevil olmasın inşallah ama anlamaya çalışıyorum sadece. Mesela. Şimdi insanın bir toprak tarafı var, evet, bir de semavi yani ruh tarafı var, yüce tarafı var. Aha. Sanki yaratılan her şeyin de bir cisim tarafı, bir mana tarafı varmış gibi geliyor bana. Yani bir kaybolan, giden, eriyip bozulan, fani, dağılan, çözülen bir tarafı var. Bir de onun üzerinden bize gülümseyen, yansıyan semavi bir taraf var. Yani şimdi acaba Adem'e esma öğretildi derken varlığın, eşyanın semavi tarafı gösterildi, öğretildi. Hani yüce tarafı, ulvi tarafı ona öğretildi gibi bir anlam, zoraki bir anlam mı olur? Hani meleklerin aşina olamadığı, okuyamadığı, fark edemediği eşyanın işte su, suyun bir efendim hemen kaybolup giden, eriyen, buharlaşan tarafı, işte suyun bir anlamı var. Evet. Hani hakikatine ilişkin taraf, bir tarafı var. Onları öğretti gibi de algılayabilir miyiz diye bir sual aklıma geliyor. Yani neticede onu sormamızı engelleyecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Değiliz. Ancak benim, yani diyelim ki bana özel diye düşündüğüm meselenin tarafı şu: ben Hazreti Adem'e öğretilen o isimlerin, hı, sadece soyut isimler olmadığını, somut varlıklar yaratılarak o varlıkların isimlerinin öğretilmesi sonucunda meleklerin o varlıkların isimlerini bilememe imtihanında kaybettiklerini düşünüyorum. Evet. Ha, Hazreti Adem'e o varlıkların manasını, işlevini, hani onları diyelim madde ötesi, evet, bir dünyaya taşıyacak yönünü Cenab-ı Hakk'ın mülkünü neticede, değil de melekutunu tabir yerindeyse, diyelim melekutuyla ilişkilendirecek bir bilgilendirme de yapmış mıdır? Muhtemeldir. Önünde bir engel yok. Hı. Esma kelimesinin kelime anlamı, kelime kökeni bu tür çağrışımlara, bu tür yorumlara mani değil. Peki, yapılabilir. Çok güzel. Peki Hazreti Adem'in şahsında bizde temsil olunuyorsak. Evet. Yani Hazreti Adem aynı zamanda Ademiyet manasındadır. Tabii. Biz de bir tür Adem'iz. Elbet. Kur'an'ın hitabı da evrenseldir. Hı hı. Talimi Esma o zaman bize de bugün bakıyor. Bize bugün Esma nasıl öğretiliyor? Yani Hazreti Adem'e geçmişte öğretilmiş bilmediğimiz meçhul bir hadise değil de ben Adem'im şu anda. Ve bana da Esma'nın talim edildiğini Kur'an'ın nezdinde anlamam ve buna göre de uygulama yapmam lazım. Nasıl, evet, anlarım? Evet, işte cevabı yarı yarıya verdiniz. Ben bugünün insanına ya da mahşere kadar yaratılacak insanoğluna Allah-u Teala'nın bu anlamdaki ikramı, o yarattığı varlıkları hangi nedenle, hangi amaçla, nasıl yarattıysa, onların amacını yarattığı, onları tarif ettiğini, ifade ettiği, yaratılış gayelerini ortaya koyduğu vahiy ile anlayabileceğimiz noktasında bize de bir öğretimde bulunduğunu düşünüyorum. Yani biz kendi başımıza, hani diyor ki ve ma halakna semavati vel arda ve ma beynehuma la'ibin. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri oyun olsun diye yaratmadık. Tabii. Ma halaknahuma illa bil hakk. Onları biz bir amaç uğruna yarattık. Bir amaçları var. Ha, amaçlar. Mesela güneşin yaratılış amacı nedir? Ayın yaratılış amacı nedir? Ona dair Kur'an'ın verdiği diyelim ki ana arteller anlamında bir takım bilgiler vardır. Diyor ki güneş için diyadır bu. Evet. Kamer için nurdur diyor. لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ İşte yılların hesabını, muhasebeyi doğru yapasınız, sayıları doğru şekillendiresiniz, işte günlük, aylık, yıllık ibadetlerinizi doğru yapasınız diye onların yaratılış amacına dair bir takım ön bilgiler veriyor. Onların, sadece onların değil, diğer varlıklar arasında ben Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin böyle birbiriyle ilmek ilmek dokunduğuna inanıyorum. Yani her bir ayetin bir başkasıyla bir anlamda bir anlam ortaklığı vardır. Müteşabihtir bu kitap. mesanidir bu kitap. Yani onun müteşabih oluşu ayetlerinin birbiriyle benzeşmesi demektir. Biz doğru bilgi sahibi olmak istiyorsak o müteşabih diye inandığımız her bir ayetin diğer müteşabihiyle buluşmak gibi bir ev ödevimiz olduğunu düşünüyorum. Onları Allah açıkladığını söylüyor. Mesanilik gereği, çifterlilik zıddıyla, eşiyle, eşitiyle meseleleri ortaya koyma, müteşabihlik, benzeşme esasıyla meselelerin ortaya konulmuş olması anlaşılıyor ki bize bunları öğrenebilme yeteneğini verdi Allah-u Teala. Onları nasıl izah ettiğini de kitabına serpiştirdi. Evet. Biz şimdi hayvanların yaratılış gayesini buradan öğrenebiliriz. İnsanın yaratılış gayesini öğrenebiliriz. Hükümlerin var ediliş gayesini öğrenebiliriz. Ahlaki ilkeleri Kur'an'ın hangi motiflerle süslediğini öğrenebiliriz. Bize yönelik yükümlülükler kainat kitabını okuyarak o kitaptaki harmoniyi görebilmek. Yani talimi esmayı bu çerçevede ele alabiliriz. Evet. Esmanın talim edilişi hala sürüyor. Tabii. Bu talimi alabilmemiz, bundan ilimlenebilmemiz için Allah'ın vahyini bu konuda yol haritası edinmek ve bunu takip iyi anlamak ve bununla da kainat kitabını etkin bir vaziyette okursak Esma'nın bize de talim edildiğine muhatap olacağız. Evet, oradaki ilahi kudretin hangi motiflerle tecelli ettiğini araştırırsak, bu kitabın bizi oraya yönlendiren tarafından hareket eder de oralarla ilgilenirsek, işte talim-i esma bizim hayatımızda da tecelli eder. Şimdi absürt bir şey söyleyebilir miyim? Meleklere rüçhaniyet bizim için de o zaman devam ediyor diyebilir miyiz? Yani ben ikimizin... Hani melekler biliyorum, sözde etti. Biliyorum. Ben ikimizin insanların meleklerden üstünlüğü, meleklerin insanlardan üstünlüğü meselesi tartışmasının doğru iki varlığın mukayese edilebilir iki varlığın kıyaslaması olduğuna kani değilim. Hmm. Dolayısıyla insan meleklerden üstündür yaklaşımını hiç sorgulamak istemem. Tersi bilgiler var çünkü. Diyor ki lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. İnsanın önünden arkasından onu Allah'ın azabından, emrinden koruyabilecek şeyler var. Gözetleyiciler var, melekler. Şimdi aklıma şu geliyor. Muhafız melekler var. Muhafız, evet. Muhafız melekler. Yani muhafız mı güçlüdür, muhafaz mı güçlüdür? Muhafaza edilen mi? Evet, güçlüdür? Muhafız herhalde yani çok çelimsiz bir koruma tutmaz adam yani. Daha güçlü biri, daha zayıf birini korur. Neticede meleklerin koruyucu oluşu, sonra melekler, yani melekutle melek kelimesi aynı kökten geliyor. Aynı kökten geliyor, evet. Mülk, Cenab-ı Hak bütün bu sistemi meleklerle ayakta tutuyor. Biz bence hiç hakkımız olmayan bir mukayeseden söz ediyoruz. Yani kıyası maal farik olur gibi dersen evet, diyorsunuz gibi ben, anlıyorum. Evet, ben yani bu mukayesenin çok doğru bir mukayese olduğuna kani değilim. İsterseniz bir de beni destekleyen ayeti doğru. bulmaya hani gayret ben ederim. Anlamak için meleklerin secdesini nasıl anlayabiliriz? Hemen diye. Onu bugün, da nasıl anladığımı söyleyebilirim. Yani melekler bugün nasıl evrenselse nasıl anlayacağız? Hemen söyleyeyim. Bir ama şu ayete bir hatırlatayım. İsra suresinde diyor ki Yüce Allah sebebiyle 70. ayet. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ Biz Adem oğlunu kerim varlık yaptık. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Onu denize de karada da taşıdık. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Onu tertemiz rızıklarla rızıklandırdık. وَفَضَّلْنَاهُمْ Ve insanoğlunu tafdil ettik. Tafdil ettik. Hani diyelim ki buna üstün kıldık anlamı verelim. Hı hı. Bence o üstünlük anlamına da gelmez ya. Hı hı. Her neyse öyle diyelim. فَضَّلْنَاهُمْ Onları üstün tuttuk. Kime üstün tuttu? عَلَى كَس۪يرٍ مِنْ Şu şeylerin büyük çoğunluğuna. Hangi şeylerin? Mimmen halakına yarattığımız şeylerin çoğuna üstün kıldık. Hepsine değil. Ya işte o zaman hepsi değilse demek ki insandan daha üstün bir şeyler var. Orada o soruyu doğru cevaplayabilmek için hangi varlığı bulacağız? Niye biz kendimizi melekle yarıştırıp biz ondan üstünüz diyeceğiz? O zaman bizim üstümüzde kim vardır sorusu cevapsız kalacak ya. Yani Ben bu tafdili yarattıklarımızın çoğuna. Tabii. Ben bu tafdili bir defa üstünlük anlamına da almıyorum. Onu da söyleyeyim. Hmm. İlla üstünlük anlamına alınacaksa da bir yönüyle üstünlük anlamına alınabilir. Yoksa ontolojik bir üstünlük manasında değil. Nitekim bir bak, yönüyle. Bak. Bu kitap muhteşem bir kitap. Bu kitap muhteşem. Rahat suresinde Allah-u Teala kara parçalarından ve toprağın bitirdiği meyvelerden söz ediyor. İşte ben ve fil ardı kıta'un mütecaviratun ve cennatun min a'nabin ve zer'un ve nakhilun sınvanun ve gayru sınvanin yusgâ bimâin vâhid. Aynı suyla sulanmasına rağmen işte topraktan şu şu şu şu şu çeşitte meyveler çıkıyor. Ve nüfattilu üstün tutuyoruz. Ba'daha bazı meyveleri ala ba'din bazılarına fil ükülü yeme noktasında. Hmm. Yani bir meyve bir meyveden daha faziletlidir denir mi bu? Hmm. Bir meyve bir başka meyveden daha farklıdır demektir bu. Hmm. Faziletlilik değil. Mesela tattaysa üzüm işte diyelim şeftaliden. Ki şeftaliden daha tatlıdır. Ama mesela diyelim ki bağırsakları iyi çalıştırma noktasındaysa kayısı hepsinden daha eftaldir filan. Yani bir yönüyle biri diğerinden farklıdır diyelim. O yönüyle öbüründen daha öndedir diyelim. Daha tercihe şayandır yoksa diyebiliriz. Bu, yani yoksa ontolojik anlamda bir meyvenin diğerinden üstün olduğu anlamına gelmez. Gelmez. Ben öyle algılamıyorum bunu. Ben mesela bakın peygamberlerin üstünlüğü aynı kelimeyle ifade ediyorum. Tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. Peygamberlerin bir kısmını diğerine tafdil ettik. Evet. Üstün tuttuk. Evet o da var. Peki. Böyle ayetler var. Şöyle ayetler de var. La nüferriku beyne ahadim min rusulihi. Mesut, rasullerim arasında bir farklılık. Görmeyiz. Ne oldu şimdi? Yani fark görmeyeceksek peygamber olması itibariyle hepsi birbirinin eşitidir. Ama biri bir yönüyle, biri bir başka yönüyle, biri daha başka bir yönüyle bir farklılık ortaya koyabilir. O yönüyle, o fedakarlık noktasında diğerine ondan üstün olabilir. Taftil edilmiş ama olabilir. Ama neticede risalet anlamında biri diğerinden daha hayırlı, daha az hayırlı bu doğru bir anlayış değil. Doğru. Kıyaslamak ve yarıştırmak da doğru değil. Doğru değil. Yani, doğru. Yani bu hoş, bu insanın değerini düşürmez ki. Hazreti İsa mı daha büyüktü, Hazreti Musa mı? Bu absürt yani, bir şey. Yani. Yani bunun bir anlamı yok. İnsanla meleği mukayese etmeyi de o anlamda doğru bulmuyorum. Peki Adem secde... İşte yani şeytan secde etmedi, melekler secde etti. Bugün onu nasıl anlarız? Yani ben mesela o ayetlerde de üscüdü li Adem'e geçiyor. Evet. Hemen hepsinde. Tabi üscüdü li Adem'e, oradaki li Adem'deki lam edatına mana verilmeden geçiştirildiğini düşünüyorum. Yani. Adem'e secde edildiği kanaatinde değil. Adem için secde edildiğini düşünüyorum. Adem için, lamı orada için evet, olarak. Yani hemen... kendi manasını alıyorum. Kendi manasını alınca secde edilen varlık Allah-u Teala'dır. Tabii. Adem'i ama şahsında. Adem'e niye secde etsin melek? Maharet Adem'in mi? Hmm. Adem'e isimleri başka bir Adem mi öğretti? Adem'i o anlamda meleklerin karşısında daha farklı konuma getiren varlık Allah-u Teala'dır. Hmm. Öğreten Allah'tır. Secde edilmeye layık varlık öğreten varlıktır. Allah'tır. Adem'deki bilgi farkından dolayı Allah'a secde ettiler. Hı. Ben secdeyi öyle algılıyorum. Ha. Adem için. Evet, Adem için Allah'a secde ettiler. Siz şöyle alın. Biz nasıl Kabe'ye secde ederken Kabe'nin kendisine secde etmiyoruz. Allah'a ediyorsa. Evet, aynen öyle. Meleklerin Adem'e secdesini de bu anlamda anlamak. Ben öyle algılıyorum. Sayalım ki öbür türlü olsun. Burada da bugün mesela bu ne anlama geliyor dedik geliyor. Ya. Hı hı. Mesela ben bugün bunun şu anlama geldiğini rahatlıkla söylerim. Ve savunurum da bunu. Buyurun. Adem'e o gün eğer Adem'e secde ise hani o anlamda kabul edilecekse Adem'e secdenin bugünkü karşılığı melekelerin insanın hizmetine sunulmasıdır der. Melekelerin. Tabii melekle meleke aynı kökten geliyor. Evet. Yani rüzgar bir melektir aslında. Tabii. Yağmur bir melektir. Yani teshirle mi bağlantısı? Aynen öyle. Musahhariyetle. Musahhariyetle bağlantı kurarım ve Allah-u Teala kainattaki her şeyi bizim hizmetimize sunmuştur anlamında. Hı. O musahhariyetin bizim emrimize bir verilmişti. Bir tür secde olduğunu. Boyun çünkü her şeyin anlamında. Müvekkel bir meleği var. Var. O olayların veya nesnelerin bizim hizmetimize, emrimize amade oluşu müvekkel meleğinin bir tür secde edişi manasındadır. Öyle. Diyorsunuz. Öyle düşünüyorum. Melekle melekeyi aynı kökten düşündüğüm için bir boyun büküşün öyle yorumlanabileceğini düşünüyorum. Bir de insanın emrine girmeyen bazı kuvvetler var. Yani böyle hatta insana zarar veren kuvvet. Olabilir. Onları da şeytanın secde etme işi olarak mı anlayacağız? İnsan, öyle de düşünelim de insanı yaratan Allah'a secde etmeyen insanın haddi hesabı yok. Dolayısıyla şimdilerde bize de boyun bükmeyen varlıklar olabilir. Kendimize bakalım. Biz yaratılışımızın gayesini doğru yerine getirmezsek, Allah'ın Müslüman kulu, iradeli Müslüman kulu olmayı becermezsek, Allah'ın iradesiz Müslüman kulları bizim başımıza işler getirebilir. Evet. İşte yaşanan bir takım doğal, tabii felaketler, Müslüman, iradesiz Müslüman kulların devreye girişidir diye düşünüyorum. İradesiz Müslüman kulların devreye girişi. Evet. İradeli Müslüman kulların bazı hal ve tavırları karşılık olarak. Evet. Peki. Umarım doğru anlaşılmışızdır. Yani eyvallah hocam. Bunlar zenginlikler. Ama. Yani meleklerin secde etmesini, şeytanın etmemesini bu anlamlarda da düşünebilmemiz lazım. Tabii. Meşru dairede sınırsız hürriyet. Benim tabii. Sloganım bu. Böyle orada başka şeyler inşallah. Bir gün o konular gelir de konuşursak çok fesecedel melaiketü kulluhum ecmaune illa iblise. İblisin meleklerle beraber anılması nedir ne değildir? Onların da cevapları olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Beraberce devam edeceğiz. İnşallah. Şimdi bu program da bitti. Bu programı artık. Da artık bitirmiş durumdayız. Yani gönül istiyor ki daha da geniş konuşalım. Ondan sonra mesela epey soru vardı. Allemenin İnsanı edilgin duruma düşürüşü. Yani öğrettik. Orada hep öğrettik var. Öğretme Allah'a raci kılınıyor. Tabii. İnsansa bunun karşısında pasif edilgen imiş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bu da benim mesela sorularımdan biriydi ama bir dahaki programa kalacak bakalım inşallah. İnşallah. İnşallah. Hatırlarsak belki konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Şey için eksik olmayın. Sevgili dostlar, bugün de huzurdan müsaade istiyoruz. Programımızın nihayetine geldik. Gördüğünüz gibi sualler, yorumlar iç içe böyle gergef dokunuyor. Efendim bizleri inşallah bu anlamda sizler de dikkatle takip edeceksiniz. O gergeflerin bazı detaylarına takılırsanız yanlış anlama ihtimalleri var. Bütünü anlamak gerekir diye düşünüyoruz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşçakalın.